Բարև հայրենակիցներ, այսօր հունիսի 6-ն է, օրը չորեքշաբթի, եթերում խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է, ձայնասրահում ձեզ հետ աշխատում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր թողարկման մեջ, լրագրող Վան Նովիկովի զրույցը գյուղատնտեսության փոխնախարար Վիլեն Ավետիսյանի հետ։ Ժամը 15:30-ի մշակութային լուրեր։ 2015 թվականից սկսած Արցախում ականազերծմամբ զբաղվող բրիտանական Zehelo Trust մարդասիրական կազմակերպությունը սկսել է նաև կին սակրավորներ վերապատրաստել։ Մանրամասներին ծանոթացել է Քնար Բաբայանը։ Եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Վան Նովիկովին։ Բերքահավաքի ենթակա ցանքատարածքներն այս տարի Արցախում ընդլայնվել են, կազմելով շուրջ 77 000 հեկտար, նախորդ տարվա 58 000-ի դիմաց։ Գյուղատնտեսության փոխնախարար Վիլեն Ավետիսյանի հաղորդմամբ ներկայումս Գարու բերքահավաքի աշխատանքներ են ընթանում Ասկերանի, Հադրութի, Մարտակերտի, Մարտունու և Քաշաթաղի շրջաններում։ Ընդհանուր առմամբ հնձվել է 2122 հեկտար տարածք, իսկ համախառն բերքը կազմում է 4542 տոննա։ Միջին բերքատվությունը հեկտարից կազմում է 21.4 ցենտներ։ Համախառն բերքի ցուցանիշներն ամենաբարձրն են Քաշաթաղում, իսկ ամենացածրը Մարտակերտում։ Բերքահավաքի ներկա փուլում արձանագրված ցուցանիշներն ըստ փոխնախարարի բավարար են։ Ցանկատարածություններում աշխատում է 57 կոմբայն։ Վիլեն Ավետիսյանը հավաստիացրել է, որ հացահատիկահավաք կոմբայների պակաս այս տարի բերքահավաքի ակտիվ ժամանակահատվածում չի լինի։ Ըստ փոխնախարարի, եղանակային անբարենպաստ պայմանները փոքրինչ ուշացման պատճառ են հանդիսանում բերքահավաքի անկորուստ կազմակերպման համար։ Գյուղատնտեսության փոխնախարարը տեղեկացրել է, որ Քաշաթաղի շրջանի որոշ ցանկատարածություններ կարկտահարվել են, իսկ վնասների չափերը ճշտելու համար ներկայումս ոլորտի աշխատողները տեղում ուսումնասիրություններ են կատարում։ Բերքահավաքի ենթակա տարածք 2018 թվականի բերքի տակ կազմում է շուրջ 77 000 հեկտար, ներառյալ նաև կարանացան հացահատիկային կուլտուրաները։ Այս պահի դրությամբ ունենք հնձված 2122 հեկտար գարու տարած, ընդհանուր համախառը բերքը կազմել է 4542 տոննա, միջին բերքատվությունը կազմում է 21.4 ցենտներ հեկտարից։ Նախորդ տարվա համեմատ բերքատվությունը թեթևազիջում, այսինքն 22 ցենտներ այլ նախորդ տարի նույն ժամանակահատվածի վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է հնձված տարածքները նախորդ տարվա, ապա նախորդ տարի նույն ժամանակահատվածում մենք ունեցել ենք ընդամենը 204 հեկտար հնձված տարածք, 450 տոննա համախառը բերքը։ Այս պայմանագրությամբ դաշտերում աշխատել է 57 կոմբայն, որից 43-ը մեր հանրապետության կոմբայներն էին, 14-ը Հայաստանի Հանրապետությունից են ներգրաված աշխատանքների։ Բերքահավաքի աշխատանքները ընթանում են Ասկերյանի շրջանում, Հադրութի, Մարտակերտի, Մարտունու և Քաշաթաղի շրջանում, փաստորեն հիմնական բոլոր շրջաններում։ Ըստ հեկտարներով Ասկերյանի շրջանում հնձվել է 144 հեկտար, Հադրութի շրջանում 1100, Մարտակերտի շրջանում 70, Մարտունու շրջանում 263 և Քաշաթաղի շրջանում 545 հեկտար։ Ընդհանուր առմամբ 2122 համախառը բերքի առումով Ասկերյանի շրջանում 345 տոննա, 24 ցենտներ հեկտարից, Հադրութի շրջանում 2200 տոննա, 20 ցենտներ հեկտարից, Մարտակերտի շրջանում 84 տոննա, 12 ցենտներ հեկտարից, իդեպ ամենից ցածր ցուցանիշն է Մարտակերտի շրջանում, Մարտունու շրջանում 494 տոննա, 18.7 ցենտներ հեկտարով, և Քաշաթաղի շրջանում 1419 տոննա, 26 ցենտներ հեկտար միջին բերքատվությամբ։ Հացահատիկահավաք կոմբայների առումով ուրեմն խնդիրներ չունենք։ Կոնկրետ մեր հանրապետության տարածքում ունենք Սարքին 261 կոմբայն, նաև մոտ 80-100 կոմբայներ ներգրավել են Հայաստանի Հանրապետությունից, որոնք լրիվությամբ բավարարում են բերքահավաքի աշխատանքները ժամանակին կատարելու համար։ Ուղղակի ստեղ խնդիրը նրան մակային և եղանակային պայմանները, որը ձգձգում է բերքահավաքի աշխատանքները։ Եվ իհարկե պետք է հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ մեր կոմբայների պարկը բավականին հին է, մեծամասնություն։ Իհարկե ունենք շատ նոր կոմբայներ, նաև ներկրում են եւս էլի նոր կոմբայներ, բայց մի զգալի հատվածը մեր կոմբայների, եթե ոչ կեսից ավելին, պիտի ընդունենք, որ հին կոմբայներ է, եւ իհարկե ոչ մեկը երաշխավորված չէ, որ կարող է անսակայնության, ասենք, դեպքեր լինի։ Բայց դա ընդհանուր բերքահավաքի աշխատանքներին չի խանգարելու և արկա տեխնիկան լրացան բավարարելու։ Բերքատվության ցուցանիշները բավականին նորմալ ցուցանիշներ են։ Մենք նախորդին կատարել ենք ուսումնասիրություններ տարբեր շրջաններում և բավականին լավ դաշտեր, որոնց ընդհանուր այսինքն միջին բերքատվությունը բավականին բարձրալինելու։ Տեղումները ճիշտ է, գարանցանի համար իհարկե լավ է, բայց աշնանացան հացահատիկի համար, մասնավորապես գարու դաշտերի համար հարթավայրային գոտում այդքան էլ լավ չի։ Ուժը կարկտահարություն այլը հանձնաժողովակին է տարածք և ուսումնասիրություն են սկսվում։ Այս պայմանագրության խապատրաստված ենք բերքահավաքին, համապատասխան աշխատանքներ են տանում, այսինքն հակահարդային միջոցառումներ են իրականացնում, շրջօրյա հերթապահություն է սահմանվելու, ամեն ինչ են պատրաստ։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Ով է ինձ այսքան երջանկություն նվիրել, ես ավարնում եմ վերքես տեսնելիս, ուղալվում եմ քո ձայնը լսելիս, սիրելիս, դե ասա այդ ով է ինձ այսքան սեղ տվել, չեմ թողնի ինձնից հեռանաս, չեմ թողնի նորից դու դառնաս, ինձ համար անհաս, ես ուզում եմ իմանաս։ Քո սիրով հոգիս վարակել ես, աղետի ծասերից փրկել ես, դու եկել ես, ու ներկել ես կյանքս վար գույներով։ Հենց ճպտում են ինձ քո աչքերը, վանդակում փակված իմ սերը, հարձակվում է, հարձակվում է ու կես պարվում կարոտով, այսպիսի մեն սել, չեմ էլ երազել, թե ինչու եմ կես իրում, չեմ կարող անում բարերով ասել։ Հենց դու եղար պատճարը, որ այս կաս իրեցի այս կյանքը ու մեզ պիտի որ արի, սիրո կամին Oh! Երկտող գրեց, թողեց ինձ մոտ, եթե չգամ մինչ առավոտ, կտաս նամակը հորս, դե պատիվ ունեմ, պատիվ ունեմ նա ինձ ասաց, և նույն պահին էլ հեռացավ, բայց ետ չեկավ, անմահացավ, կյանքս կտամ հայրենիքիս, հոգիս աստծուն պատիվս ինձ, զենքս որդուս իսկ սերս մայրերին կտամ, հպարտ հայացք բարի ժպիտ, վերջին խոսքեր պատիվ ունեմ, բիբլիական մասիսի պես, դուք միշտ հպարտ հայոց սպաներ պատիվ ունեմ. Շուն կողքին զենքը ուսին, քայլում էր զգուշ լուսանի պես, որ թշնամին չնկատի նրան, նայում էի վստահ քայլքին, նրա արծվի սուր հայացքին, թող դողդող ամեր դարավոր ոսոխը, կյանքս կտամ հայրենիքիս, հոգիս աստծուն պատիվս ինձ, զենքս որդուս իսկ սերս մայրերին կտամ, հպարթայած բարի ժպիտ, վերջին խոսքեր պատիվ ունեմ, բիբլիական մասիսի պես, դուք միշտ տոգում հայոց սպաներ պատիվ ունեմ. Հետո իջավ կար լրություն, առաջադրանքը կատարված էր, վարձունքը մերն էր արկասցուն, նամակն էլ ձերքս էր այրում, ախ չգիտեք ոնց էի ուզում պատրել, կյանքս կտամ հայրենիքիս, հոգիս աստծուն պատիվս ինձ, զենքս որդուս իսկ սերս մայրերին կտամ, հպարտ հայաց բարի ժպիտ, վերջին խոսքեր պատիվ ունեմ, բիբլիական մասիսի պես, դուք միշտ խիզախ հայոց սպաներ պատիվ ունեմ. Եթերում Խաչմերուկն է, մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am կայքի ռադիոբաժնում։ Շարունակում ենք թողարկումը, լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Օրերս Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կայացած Բյուրեղապակյա դղյակ բալետային ներկայացմանը մասնակցությամբ համաշխարհային և ճանաչված բալետի, օպերային արվեստի և թատրոնի ու կինոյի ռուս արտիստների ներկայեր նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը տիկնոջ հետ։ Քանի որ աշխարհում ընդունված է, որ նախագահների տիկինները զբաղվեն բարեգործական մշակութային գործունեությամբ, լրագրողը Նունե Սարգսյանից հետաքրքրվեց։ Ակնկալենք, որ ինքը եւս հանրությանը կներկայանա նման նախաձեռնություններով։ Նախագահի տիկինը պատասխանեց. «Ունեմ թղթին հանձնած բազում մշակութային ծրագրեր, որոնք դերևս պետք է հաստատվեն»։ Ի պատասխան լրագրողի հետաքրքրության իսկում կողմից տիկին Սարգսյանը հայացքն ուղղեց ամուսնուն։ Համաշխարհային ճանաչում ունեցող ճապոնացի գրող Հարուկի Մուրակամին շուտով կզբաղվի ռադիոհաղորդավարությամբ։ Մուրակամին հաղորդման ժամանակ հեռարձակելու է այն երգերն ու մեղեդիները, որոնք իր ճաշակին համապատասխան են և որոնք ինքը լսում է առավոտյան վազքի ժամանակ։ Նրա վարած հաղորդումը կլինի հեղինակային, այն կհեռարձակվի ընթացիկ տարվա օգոստոսի 5-ից։ Մուրակամին դեռ երիտասարդ տարիքից տարվել է ջազով, որը հաճախ է լսում վազքի ժամանակ։ Հատկանշական է, որ Մուրակամին շատ հազվագյուտ է ձայնագրվող հարցազրույցներ տալիս, ուստի նրա ձայնը Ճապոնիայում գրեթե անծանոթ է ու ռադիոհաղորդման մասին լուրն իսկական անակնկալ է դարձել նրա երկրպագուների համար։ Գահերի խաղը հերոստասերիալի դերասան Նիկոլայ Կոստերվալդաուն հայտնել է, որ հերոստասերիալի դերասաններին բաժանել են ավարտական եթերաշրջանի անհետացող սցենարները։ Նրա խոսքով տեքստերը տարածվել են միայն էլեկտրոնային տարբերակով, իսկ յուրաքանչյուր տեսարանի նկարահանումից հետո դրա մասին հիշատակումն անհետանում էր սցենարից։ Դերասանը պարզաբանել է, որ այսպես հերոստասերիալի ստեղծողները փորձում են խուսափել սյուժեի արտահոսքից։ «Ամեն ինչ շատ խիստ է, այս տարի սա ուղղակի խնդրության նոր աստիճան է», ասել է նա։ Հոլիվուդյան դերասան Թոմ Քրուզը պարաշուտով մի շարք էքստրեմալ ցատկեր է կատարել առաքելությունն անիրագործելի է հետևանքներ մարտաֆիլմի նկարահանման ժամանակ։ Դերասանը մի քանի երեկո շարունակ ցատկել է 7 կիլոմետր բարձրության վրա գտնվող ինքնաթիռից։ Ինչ վերաբերում է պարաշուտին, ապա Քրուզն այն բացել է գետնից 600 մետր բարձրության վրա։ Հավելենք, որ 55-ամյա դերասանը նկարահանվում է մարտաֆիլմերում և էքստրեմալ հնարքների մեծ մասը ինքնուրույն է կատարում։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսում եք Խաչմերուկ հաղորդաշարի հունիսի 6-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկու շաբթից սուրբաթ, ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Խաչմերուկի հաջորդ էջում առաջարկում ենք լսել Քնար Բաբայանի հաղորդումը։ 38-ամյա սակրավոր Քրիստինե Խաչատրյանի համար օրը սկսվում է առավոտյան 7-ին։ Նա արագ ստուգում է դաշտում աշխատելու պարագաներն ու հասցնում ոտքի վրա մի բաժակ թեյ կամ սուրճ խմել։ Երկարաճիտ կոշիկներ, մեծ գրպաններով վարտիկ, հատուկ սաղավարտ պաշտպանիչ դիմակ ու ձեռնոցներ։ Առանց այս հանդերձանքի Քրիստինեն երբեք ականապատդաշ չի մտնում։ Արդեն 3 տարի է, ինչ երեք անչափահաս տղաների մայրը սակրավոր է աշխատում Ղարաբաղում միջազգային The Halo Trust մարդասիրական կազմակերպության կանանց թիմերից մեկում։ Սկզբից, որ գնացել եմ աշխատանքի, երևի բացարձակ չի էլ անցել մտքովս, որ դա տղամարդու աշխատանքը, որովհետև առաջի հերթին այդ անհանգստությունը կա, էլի գնում ես դու ականապատ դաշտ, ինչ մտածես, թե ինչ աշխատանք է եւ այլն, կամ ու՞մ է հարիր այդ աշխատանքը։ Դրանից հետո, որ արդեն մի քիչ սենց խորացանք աշխատանքի մեջ, արդեն շփումը մեծացավ տղաների հետ, դե բնական է, սկզբից արտասովոր է շատ։ Քանի անգամ եմ հարցում այն մարդ, էսօր եմ եկել, էսօր եմ ընկել, բացի պիտի սենց ստացվեր տղամարդկանց հետ աշխատելու այդ պահը, էլի նույնիսկ ամաչում է, էլի որ դաշտում է։ Հիմա արդեն սովորական է, սենց մի ասացված կա, չէ, որ չկա մարդուն փչացնող աշխատանք, այլ կա աշխատանքը փչացնող մարդիկ։ Այդ տեսակետով, եթե առաջնորդվում ենք, հիմա ինչ-որտեղ նաև հպարտ եմ, որ ես աշխատանք ունեմ, սիրում եմ, հարգում եմ ես աշխատանքը, որտեղ ինքը բարեգործական, լավ, մեծ ու կարևոր, լավ նշանակություն ունեցող աշխատանք է։ Ու այդ տղամարդկին հարաբերությունները արդեն որպես գործընկերներ շատ նորմալ են։ Բացի դրանից էլ սենց եմ մտածում, կան այդ որ բնագավառում էր, որ աշխատում են, բնական է, շփումը տղամարդու հետ կա։ Մենք հետ չենք մնում տղամարդկանցից հիմա, գործի առումով կանայք ուժեղ են, ամենտեղ էլ գլուխանում են։ Չկա էլ այդ տարբերությունը, որ հասա ծանր աշխատանքա տղամարդու համար, ա չէ, կանայք հետ չեն մնում։ Եթե հարցը ականինա վերաբերվում, անհանգստությունը մեծանում է, ամուսնուս ասի գնամ դասընթացների մասնակցի, մի տոկում ես էլ չգիտեի, էլ այդ ինչի մասին է խոսքը, դա ի՞նչ աշխատանքա, ես ուր եմ գնում, ինձ ի՞նչ է հետո սպասվում։ Ավելի շատ հետաքրքիր էր, ես ուր եմ գնալու, ինչի հետ եմ առնչվելու։ Ասի լավ, հլի մի հատ գնամ դասընթացների մասնակցե, հետո որոշումը ես եմ էլի կայացնելու, շարունակեմ, թե անցնեմ իմ նախկին աշխատանքին։ Պայմանագիրը, որ մենք արդեն որոշեցի, որ պիտի աշխատեմ, պայմանագիրը, որ ստորագրեցին, 6 ամսվա համար էր։ Մտածում էի, լավ, մի 6 ամիս է էլի կաշխատեմ, հետո ով է շարունակելու այս աշխատանքը։ Նորից կգամ հետ իմ տուն, իմ ընտանիք, իմ հին աշխատանք։ Չստացվեց շարունակել ու մինչև հիմա դեռ հլը մտք էլ չունեմ։ Էլի դուրս գալու պիտի շարունակեմ, որովհետև ծրագրերը մեծ են, շատ են։ Երբ որ գնում ես ականապատ դաշտ, դու սկզբից հենց քո ճանապարհն ես մաքրում, որ դու կարողանաս դաշտում շրջես։ Հարմարավետությունն ու անվտանգությունը առաջին խնդիրը, որ պիտի լինի քեզ համար հարմար ու անվտանգ։ Եթե հարմար է լինում, դու նաև որոշ, ասենք, արհեստական առաջացող խնդիրներից զերծ ես մնում։ Դու ես որոշում, ոնց գնաս, ոնց հարթես քո ճանապարհը, ոնց դաշտը մաքրես։ Լրիվ դրանք մենք ենք գծում, մենք ենք կնենք սկսում, որ մեզ հարմար լինի ու անվտանգ։ Ընդհանրապես Halo Trust կազմակերպության ամենաառաջին այդ գաղափարներից մեկն է, որ պիտի սակրավորի համար ամենտեղ լինի առաջ ին հերթին անվտանգ։ Եթե մենք ենք որոշում ոնց գնանք դեպի ականը, վտանգը փոքրանում է։ Քարեգա արդեն դաշտը ավարտին էր հասնում, այդ ժամանակ հակահետևակային ականն գտել, վտանգավոր վիճակում էր։ Այդ վաղազինի դաշտում, որ պայթել էր օկտեմբերյանի քաղաքապետը, հենց իրանց պայթած տեղից ներքև, մինչև պայթած տեղը հասնելը, երևի 25 մետր ներքև հակատանկային ենք նորից մի հատ գտել, պլասմասը, բայց որ այդ կանաչը բացնես, տեսնում ես, այդ պայն ոչ մի բան չի զգում։ Ինչ զգացողություն առաջանում է հետո, էլի որ իրան լրիվ տեսնում ես դու այդ ժամանակ։ Առավոտ ժամը 9-ի կողմերը կլիներ, մենք մեր սովորական աշխատանքին ենք անցել։ Ես լավ հիշում եմ, մեր հրամանատարի ձենը, որ ինքը գորած գործը կանգնած է, առավոտ շուտ ժամը 9:30-ի կողմերն է։ Ես իմ գծում չհասկացա իմ հետ ինչ կատարվեց, որովհետև դեպք կա, որ գործը կանգնել է։ Միակ հարցը, որ ես ներքևից գոռացի Էդգարին, ասում եմ, զոհ ունենք, ասեց, էլ ոչ մի բան չգիտեմ, էլի, որտեղ անհայտ են, ընդամենը գործը կանգնացրել էին։ Այդ ժամանակ անորոշությունն ասպանում էլի, քեզ ինչ ա եղել, ովքեր են, տուժած կան, չկան, մինչև գնում են կողքի ականապատաշտերի աշխատողները, գնում են, օգնության են հասնում, ով ինչ ծանոթ ուներ, հնարավորինս էլի փորձում է մի որևէ բան իմանա, անհանգիստ վիճակ, չափից ավել անհանգիստ, ու հետո որ իմացանք երեք մեր սակրավողները չկան էլ, երկուսը մի կերպ են փրկվել, ահա որ զգացողությունը, երկուսին եմ ճանաչել մահացածներից, բայց դա ամեն դեպքում, եթե մարդկային կորուստ է, ուրեմն դա մեծ ցավակ է համար, ծանոթների շրջանակներում անընդհատ ինձ նամակներ էին էլի գրում, ինչ ես մտածում, այդ դեպքը ղելա, դու նորից գնալու ես, թե չէ, նորից գնալու ես, թե չէ, վախ չկար այդ դեպքից հետո, իսկականից ասում եմ, իմ մեջ ընդհանրապես վախ բացարձակ չի եղել, շատ-շատ ափսոսել եմ, խորցավ եմ ապրել, ավելի նաև հիմա պարտավորված եմ զգում, որ պիտի իրոք գնամ ես այդ աշխատանքին, որովհետև ես էլ իմ չափով, իմ մասնակցությունը ունենամ այս գործի մեջ, ու իրանց աշխատանքն էլ իրանց արածն էլ ինչ-որտեղ նաև վառ պահելու համար։ 2000 թվականից առ այսօր Ղարաբաղում ականաձերծմամբ զբաղվող բրիտանական The Halo Trust մարդասիրական կազմակերպությունը 2015 թվականից սկսել է նաև կինսակրավորներ վերապատրաստել։ Մինչ այսօր կազմավորվել է կինսակրավորների 3 թիմ, որտեղ ընդգրկվել են ընդհանուր առմամբ 18 կինսակրավոր, որից այսօր մնացել են միայն 11 հոգի։ Հաղորդումը պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Emoção Խաչմերուկն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:48 րոպե։ Այժմ օրվա կարևոր իրադարձություններին ու տարեթվերին ձեզ կծանոթացնի օրացույցը։ Այսօրը ծնվել են Դիեգո Ռոդրիգես դե Սիլվա Վելասկեսը, իսպանացի նկարիչ, իսպանական բարոկոյի խոշորագույն ներկայացիչ, Անտոն Շվեյցերը, գերմանացի դիրիժոր և կոմպոզիտոր, Ալեքսանդր Պուշկինը, ռուս մեծ բանաստեղծ արձակագիր, Ֆերդինանդ Բրաունը, գերմանացի ֆիզիկոս, կինեսկոպի գյուտարարը, Նոբելյան մրցանակակիր, Գևորգ Ասատուրը, հայ բանասեր, մանկավարժ թարգմանիչ, Թոմաս Մաննը, գերմանացի գրող, Նոբելյան մրցանակակիր գրականության ոլորտում, Արամ Խաչատրյանը, հայ հայտնի կոմպոզիտոր, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, ԽՍՀՄ պետական մրցանակի դափնեկիր, սոցիալիստական աշխատանքի հերոս, հանրահայտ Սպարտակ և Գայանե բալետների հեղինակը, Տատյանա Պետսերը, կինո և թատրոնի դերասանուհի, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստուհի, 1951 թվականին Ստալինյան մրցանակագիր։ Հայ ֆանատը ներկայացնում է